İbadetin amacı ahlaka yardımcı olmak. İbadetin amacı bu. Tüm ibadetleri burada niteleyelim. Birer birer, biraz önce namaz için söyledim. Namaz insanı kötülüklerden ve azgınlıktan, taşkınlıktan alıkoyar. Namazın amacı buymuş. Namaz bir araçmış. Namazın amacı ahlakmış. Başka bir şey midir? Namazın amacı ahlakmış. Oruç insana sorumluluk bilinci getirsin diyeymiş. Öyle değil mi? Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. İşte orada gerekçe, orada gerekçe geldi. Niçin? Niçin ya Rabbi orucu yazdın bize? Tettekûn. Sorumluluk bilincine ulaşasınız diye. Umulur ki sorumluluk bilincine ulaşırsınız. O zaman orucun amacı da sorumluluk bilincine ulaşmakmış. Ahlakın temel sermayelerinden biri sorumluluk demiştim. Birincisi bilgi, ikincisi sorumluluk, üçüncüsü empati demiştim, değil mi? Onun için sorumluluk bilincine orucun amacı buymuş. Tüm ibadetler böyledir, inanın. Amaçları vardır, kendileri araçtır. Amaçları ahlakidir. İnsanın ahlakını güçlendirme amacıyladır. Peki bugün öyle mi ya? İbadetleri ahlaki amaçlarından soyutladık. İçeriksizleştirdik. İçini boşalttık. Ve namaz kılan ahlaksızlarla baş başayız. Alnı secdede delinen ahlaksızlarla baş başayız. Bilmem kaç kere hacca giden, bilmem kaç kere umreye giden ahlaksızlarla yüz yüzeyiz. Onun için nereden nereye geldik? İbadetler de ölür mü diyeceksiniz? İbadetler ölür. Ölü ibadet, diri ibadet diye ikiye ayrılır. İbadet vardır, sahibini sırtında taşır. İbadet vardır, sahibini bir sahibi ölü gibi onu sırtında taşır. Onun için bugün dinini Kur'an'dan öğrenmeyen, dininin içeriğini boşaltmış insanlar, kendini Müslüman olarak niteleyen insanlar, ibadetleri sırtında bir ölü taşır gibi taşıyorlar.